صبح است ساقیا، قدحی پرشراب کن. دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پرشراب کن. ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن. ایام گل چو عمر برفتن شتاب کرد. ساقی به دور باده گلگون شتاب کن. کار صواب باده پرستی است حافظا، برخیز و عزم جزم به کار صواب کن. هست ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. صبح ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن یا زن پیشتر که عالم فانی شبت خراب، ما را ز جام باده گلگون خراب کن، ما را ز جام باده گلگون خراب کن، همان خدا یا Thank you. از گل ما کوزه ها کند، زنهار زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. مرد زهد و توبه و طامات نیستیم، با ما به جام باده صافی خطاب کن، با ما به جام باده صافی خطاب کن. ایام گل چه عمر برفتن شتاب کرد ساقی ساقی به دور باده گل بون شتاب کن یا برخیز عزم جزم برخیز عزم جزم به کار ثواب کن یا کار ثواب باده پرستی است حافظا برخیز و عزم جزم به کار ثواب کن Thank you.